Mówił o najbliższych wyborach, Irak i mniejsza liczba cywilów, którzy giną w zamachach i festiwal zaczarowanej piosenki. O historycznym dla Polski znaczeniu najbliższych wyborów mówi we Wrocławiu premier. W tym roku czekają nas wybory samorządowe, w przyszłym parlamentarne i do europarlamentu, a w 2020 prezydenckie. Mateusz Morawiecki podkreślał na spotkaniu z mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska, że będą one nie mniej ważne niż te w roku 1989. Dodawał, że rządząca partia jest otwarta na dialog ze społeczeństwem, bo jak zaznaczył, widzi, że idzie dobrą drogą. Utwierdza nas w tym w szczególności właśnie wielki atak na nas z różnych stron. To właśnie dlatego te różne grupy interesów, które myślały, że jesteśmy może tylko epizodem w historii politycznej III Rzeczpospolitej, ciągle chodzą na skargę do Brukseli, do innych stolic, bo chcą sojuszników w walce o zmianę tego kursu, który my rozpoczęliśmy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, a wśród nich premier i członkowie rządu, od końca kwietnia odwiedzają w weekendy miasta w całym kraju pod hasłem Polska jest jedna. W sumie mają spotkać się z mieszkańcami 700 miejscowości. Coraz mniej cywilów ginie w zamachach i starciach zbrojnych w Iraku. Jak informuje misja ONZ w tym kraju, w porównaniu z ubiegłym rokiem tragiczny bilans jest o 3/4 mniejszy. W pierwszych 5 miesiącach tego roku w atakach zginęło ponad 470 irackich cywilów, a w tym samym okresie przed rokiem ponad 2000. Z kolei liczba rannych spadła o 2/3. Według ekspertów tragiczny bilans jest mniejszy dzięki pokonaniu tzw. państwa islamskiego. Irackie władze ogłosiły zwycięstwo nad dżihadystami w grudniu, kiedy armia wyparła ostatnich islamistów do sąsiedniej Syrii. Po raz 14 na jednej scenie śpiewają gwiazdy niepełnosprawni artyści. Na rynku głównym w Krakowie trwa finał festiwalu zaczarowanej piosenki. 12 finalistów rywalizuje o stypendia wynoszące 50 tysięcy złotych. Uczestnicy śpiewają utwory artysty, z którym występują, oraz piosenkę z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Kinga Kasprzyk. Będę śpiewać z panią Marią Sadowską, a solowo będę śpiewać pszczółkę Maję pana Zbigniewa Wodeckiego. Tutaj na zaczarowanej piosence jest tak, jest tak magicznie. Wszyscy siebie wspierają. Nazywam się Majewski Piotr, mam 21 lat, pochodzę z Brzeska. Raczej czuję się bardzo dobrze, nie mam ani tremy, ani nic, a śpiewam dwie piosenki Pogodę Ducha i Zolda. A z gwiazdą śpiewam z Hanną Banaszak. Piotr Majewski, jeden z finalistów. Mi nie chodzi o wygraną, mi chodzi o to, że przyjechałem i mogę zaśpiewać, pokazać, jak lubię śpiewać. Co roku festiwal organizuje Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Lot niebawem otrzyma maszynę w wyjątkowych barwach. Fabryce Boeinga w Stanach Zjednoczonych zakończyło się malowanie biało-czerwonego Dreamlinera. To pierwszy samolot w narodowej kolorystyce w historii naszego narodowego przewoźnika. Akcja malowania Dreamlinera jest związana z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na niemal całej długości kadłuba umieszczono grafikę w barwach narodowych. Samolot przy przednich drzwiach ma namalowane kontury Polski, wypełnione kolorami białym i czerwonym. Ze środka tej części grafiki wychodzi powiewająca flaga poprowadzona po bokach do samego ogona maszyny. W tylnej części kadłuba na czerwonym tle umieszczono napis Dumni z niepodległości Polski w językach polskim i angielskim. Samolot ma też zachowane oryginalne granatowe malowanie statecznika pionowego oraz loga lotu. Biało-czerwony Dreamliner to jeden z samolotów, który został zamówiony przez Polskie Linie Lotnicze LOT 2 lata temu. Maszyna ma numer rejestracyjny SPLSC. To model B787-9, który może zabrać na pokład 294 pasażerów. Samolot ma trafić do służby jeszcze w tym miesiącu. Ma latać na trasach atlantyckich do Stanów Zjednoczonych i Azji. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Informacją sportową dnia jest oczywiście zwycięstwo tenisistki Simony Halep w French Open. To pierwszy triumf Rumunki w turnieju Wielkiego Szlema. W dzisiejszym finale na kortach Rolanda Garrosa Halep pokonała w 3 setach Amerykankę Sloane Stephens. Cieszy się Rumunia, my też mamy powody do radości. A to dzięki Idze Świątek, która wygrała turniej juniorski w grze deblowej. W decydującym meczu 17-letnia Polka wraz z 16-letnią Amerykanką McNeely wygrały z parą Japonek. Przypomnę, że w jutrzejszym finale mężczyzn w Paryżu zagrają Hiszpan Rafael Nadal z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Nie kończymy wątku tenisowego. W Wielkopolsce grają przecież w Challengerze Poznań Open, a tam o wygraną zagra jutro Polak Hubert Hurkacz. Dziś w półfinale pokonał 6-4, 3-6 i 6-3 Włocha Alessandro Giannesiego. Łatwo nie było. Przeciwnik grał się bardzo solidnie, także starałem się przejmować inicjatywę i przez to też popełniałem więcej błędów. Przeciwnik też nie przełamywał mnie wiele razy i też nie miał dużo okazji, więc myślę, że też na pewno tęgiem, w którym on miał 40-0 na moim serwisie w trzecim secie, dużo mi dał takiego kopa do przodu, wiary w to, żeby zwyciężyć, a trochę może przeciwnikowi odebrało to wiary. Hurkacz zagra jutro z turniejową jedynką Japończykiem Taro Danielem. W Formule 1 zakończyły się kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Kanady. Najszybszy był Niemiec Sebastian Vettel i w nagrodę wystartuje z pole position. W rajdach samochodowych jadą na Sardynii, a tam odbywa się kolejna runda Mistrzostw Świata. Po dwóch dniach rywalizacji na prowadzeniu Francuz Sebastian Ogier ma niecałe 4 sekundy przewagi nad Belgiem Thierrym Neuvillem. Łukasz Pieniążek zajmuje 17 miejsce, a Kajetan Kajtanowicz 26. Rajdy także w Polsce. Po pierwszym etapie rajdu nadwiślańskiego liderem jest Tomasz Kasperczyk, drugi jest Jakub Brzeziński, traci 6 sekund, a trzeci Mikołaj Marczyk 17. Kibice piłki nożnej już nie mogą się doczekać Mistrzostw Świata w Rosji. Wczoraj Polacy zremisowali w meczu kontrolnym 2-2 z Chile. Dzisiaj grali inni. Do mundialu przygotowuje się Maroko. Dziś wygrana 3-1 z Estonią. Australia pokonała 2-1 Węgry oraz Serbia, która wygrała 5-1 z Boliwią. Do Rosji wylecieli już piłkarze Islandii. Na lotnisku najmniejszego kraju, który zagra na mundialu, żegnały piłkarze tłumy. Zawodnicy do samolotu szli po czerwonym dywanie. W pierwszym meczu fazy grupowej na Islandczyków czeka już Argentyna i Lionel Messi. W nocy przelotny deszcz tylko w zachodniopomorskim, na wschodzie kraju 10 stopni, w centrum 16, 19 na południowym zachodzie. Jutro znów upalnie, sporo słońca, ale też trochę chmur. W zachodniej połowie kraju przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą w Koszalinie i Lublinie 27 stopni, w Białymstoku i Trójmieście 28, w Warszawie i Wrocławiu 29, w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na festiwalu w Opolu po raz 55 rozbrzmiewają polskie piosenki. W tym roku także te zaprezentowane na scenie alternatywnej. 4 dnia opolskiego festiwalu zagrają Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Apteka, Król, Julia Marcel, Jazz Band, Młynarski Masecki, Pink Floyd, Kasia Linz i Maciek Sienkiewicz. Transmisja koncertu na naszej antenie w poniedziałek od 21 do północy. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Przed nami za chwilę finałowy, długi utwór z koncertu Brygady Kryzys na 30-lecie, koncertu 30 Live z listopada 2012 roku. A teraz Michał Wieraszko, dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie, opowie o tym, jak festiwal w tym roku uhonoruje Roberta Wrylewskiego. Planujemy szereg wydarzeń poświęconych pamięci Roberta. O tej sprawie, o sprawie pobicia Roberta wiedzieliśmy już wiosną. Mieliśmy w trakcie festiwalu przygotować zbiórkę finansów, krótko mówiąc, żeby tę sytuację jakoś odkręcić. Tragicznie się stało, że do tego nie doczekaliśmy wszyscy, w związku z tym uczcimy Roberta najbardziej jak umiemy, najlepiej jak potrafimy, bo myślę, że nie byłoby tego festiwalu bez niego. Na pewno koncert Punk Floyd Army Wojtka Mazolewskiego, który będzie projektem specjalnym, jeden z projektów specjalnych. W ramach koncertu wystąpi Robert Matera z Dezertera, wystąpi Alek Korecki, wystąpi Tomek Budzyński. Ten koncert poszerzymy o program poświęcony Robertowi i zbudowany na jego muzyce. Dojdą do składu najprawdopodobniej Darek Malejonek i Tomek Lipiński. No i chcemy temu koncertowi nadać wymiar szczególny. Oprócz tego na pewno akcje towarzyszące. Będziemy go wspominać w każdy możliwy sposób. Filmami, książkami, spotkaniami. No i nowym muralem przedstawiającym Roberta po prostu. No trudno o tym mówić, bo rzecz tragiczna i niespodziewana po prostu.

błąd. Nie pytają nic, nie mów nic więcej. Kochać przestanę się bać. A życie, życie, życie, życie. A życie, życie, życie, życie. A życie, życie, życie. A życie, życie, życie. A życie, życie, życie, życie. A życie, życie, życie płynie. A życie, życie, życie. Życie, życie. My też bardzo dziękujemy Brygadzie Kryzys. To przypomniany koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z listopada roku 2012. A dziś w Jarocinie, który jak przed chwilą dowiedzieliśmy się, uhonoruje specjalnie Roberta Brulewskiego w tegorocznej edycji między 13 a 15 lipca, odbyły się dzisiaj ostatnie eliminacje jarocińskich rytmów młodych. Raz jeszcze Michał Wiraszko i szefowa jury Katarzyna Nosowska. To były obrady chyba, które wymagały największego skupienia i najdłuższych dywagacji, ponieważ głosy się rozłożyły między trzema artystami. Koniec końców ostatnim finalistą, który przyjedzie do Jarocina, jest zespół Distant Nights. A dziką kartę dostanie zespół Bez Sensu. Wybieraliśmy między równymi, szukając cech, które zaświadczą o tym, że ten zespół będzie miał do kogo śpiewać i ma największą osobowość, ma największy charakter. A z drugiej strony zespół, który no, ma coś do powiedzenia i chyba najlepiej rokuje w takim rynkowym znaczeniu, po prostu, brzydko mówiąc. A ja nie mogę się wypowiadać, bo tutaj mamy dyrektora. Nie, no akurat, ale nie, no akurat na kanapie była jednomyślność pełna, nie? Tak, no tak, no. Nie, no, nie wiem w ogóle, czy można stwierdzić, co jest odpowiednie w muzyce. O tym decyduje tak naprawdę publiczność. Wydaje mi się, że tak naprawdę jest najwyższa instancja. Jeżeli artysta ma odbiorcę i ma się z kim skomunikować i jest potrzebny człowiekowi, no to bez względu na to, co robi, w obrębie jakiej stylistyki się porusza i nawet bym powiedziała, że ja mogę oceniać, które teksty uważam za znakomite, natomiast tak naprawdę wcale niekoniecznie znakomite teksty muszą trafiać do ludzi. Może się okazać, że ekstremalnie prosty, czasami nawet wręcz zahaczający o banał przekaz po prostu tak silnie trafia no, w sedno, maleńki punkt człowieku drugim, że takie coś zdecydowanie kładzie na łeb wszystko, co jest intelektualnie i że tak powiem, merytorycznie znakomite. To był komentarz moich szanownych kolegów z jury, Michała Wiraszki i przewodniczącej Katarzyny Nosowskiej. Specjalna nagroda od Trójki dla zespołu Hope Leslie. Zaproszenie do zagrania kilku utworów w studio imienia Agnieszki Osieckiej. No to skończmy nasz jarociński wątek w dzisiejszej liście osobistej człowiekiem, który jest twarzą, jedną z twarzy tegorocznego festiwalu. Easy. Peel i John Lydon, gwiazda tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Nie tylko gwiazda, ale jak mówiłem, twarz festiwalu, będą imprezy towarzyszące z jego udziałem. Mieliśmy zamknąć wątek jarociński, ale mamy jeszcze postscriptum, bo całość festiwalu otworzy już w czwartek Jan Garbarek. To trochę niespodziewany gość, ale po fantastycznym koncercie Tomasza Stańko przed rokiem myślę, że jazz na festiwalu zagościł na dobre. To teraz Jan Garbarek, choć w trochę innym obliczu niż to, które pokaże na festiwalu w Jarocinie. To jest płyta z 1974 roku, kiedy Garbarek wprowadzał do jazzu, można powiedzieć, muzykę ambient i nagrał absolutnie fantastyczną płytę z Ralphem Taunerem. Piękna płyta nagrana w grudniu 1974 roku w Oslo. Wszystkie kompozycje z wyjątkiem jednej to Eberhard Weber, Jan Garbarek i Ralph Tauner w rolach głównych. Jazzmeni w Polsce, ci z najwyższej półki, odwiedzają ostatnio bardzo często. Jeszcze w czerwcu zagrają w Polsce Lloyd i Sanders. A w Jarocinie, jak widać, będzie bardzo, bardzo kolorowo. A Anna Calvi nagrała najładniejszą piosenkę ostatnich tygodni.

once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Sam George Moroder nie zrobiłby tego lepiej. Drugie oczywiste pytanie do pana Morodera to pytanie o jeden z najbardziej wpływowych utworów wszystkich czasów. Utwór, który trafił do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wcześniej muzyka taneczna, elektroniczna muzyka taneczna była właśnie nieelektroniczna. Z reguły grała akustyczna orkiestra. Tu wszystko jest elektroniczne. David Bowie opowiadał, że kiedy w Berlinie pracował nad słynną trylogią, wpadł któregoś dnia do studia Brian Eno, mówiąc: słyszałem dźwięk przyszłości. To jest to, nie trzeba już tego więcej szukać. To nagranie zmieni klubową muzykę taneczną na co najmniej następne 15 lat. I okazało się, że w dużej mierze miał rację. Nagranie nazywało się I Feel Love. Śpiewała go Donna Summer, a oto wersja pełna z 12-calowego singla.